जब हम तुझे घेरेंगे, जब दर्द सताएगा, जब हम तुझे घेरेंगे, जब दर्द सताएगा, तब तब तेरी दुनिया में आऊंगे दवा बनके, कोई तेरे ख्वाबों को जिस वक्त जलाएगा, कोई तेरे ख्वाबों को जिस वक्त जलाएगा, मासूम वफा मेरी मासूम, मासूम वफा मेरी बरसेगी घटा बन के, ले लूंगी तेरे दिल को मैं, ले लूंगी तेरे दिल को मैं, इस दिल की पनाह तुम्हें समझा है, सीने से लगा लेना, तकलीफों से घबरा के दामन न छुड़ा लेना।